Szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Opozycja w Gruzji nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Oskarża rządzącą partię o zamach stanu. PSL chce odejść od zmiany czasu. Ludowcy zamierzają wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii. Gwiazdy zaśpiewały dla powodzian. Koncert Nadzieja razem dla Was odbył się na Stadionie Narodowym. Partie opozycyjne w Gruzji nie uznają wyników wyborów parlamentarnych ogłoszonych przez Centralną Komisję Wyborczą. Lider Koalicji na Rzecz Zmiany, Nika Gwaramia, oskarżył rządzącą partię gruzińskie marzenie o zamach stanu. Centralna Komisja Wyborcza Gruzji poinformowała wieczorem, że po przeliczeniu głosów z około 71% lokali wybory wygrywa rządząca partia gruzińskie marzenie z wynikiem około 53%. Według tych częściowych wyników opozycyjne siły zdobyły w sumie niespełna 40% głosów, co oznacza, że straciły przewagę, na którą wskazywały sondażowe wyniki exit poll. Nowy przypadek podejrzenia zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu dotyczy osoby, która wróciła z zagranicy, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. O pierwszym inspektor informował w środę. Paweł Grzesiowski zauważył, że pierwsza z zakażonych osób nie wyjeżdżała w tereny tropikalne i jest to przypadek rodzimy. Natomiast druga wróciła z Egiptu i jej zakażenie jest powiązane z pobytem za granicą. Wirus gorączki zachodniego Nilu nie przenosi się między ludźmi. Nie można zakazić się przez kaszel, kichanie czy dotyk. Główną rolę w przenoszeniu wirusa odgrywają komary. To już za kilka godzin zmiana czasu z letniego na zimowy. Większość zegarów, także te w telefonach, przestawią się z trzeciej na drugą. PSL chce odejść od zmiany czasu. Ludowcy zamierzają wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii Europejskiej. Czas skończyć z tą niemocą w Unii Europejskiej, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL-u. Na pytanie, który czas, letni czy zimowy, powinien w Unii obowiązywać, odpowiada, że jest to kwestia do skonsultowania. Wydaje mi się, że jesteśmy zdolni do tego, aby jako polska prezydencja na poziomie Rady Unii Europejskiej te konsultacje rozpocząć, prowadzić i zakończyć sukcesem. Komisja Europejska w 2021 roku zleciła jednak państwom członkowskim Unii Europejskiej kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez kolejne 5 lat. Pozostaje nam cieszyć się, że będziemy sobotę na niedzielę spać godzinę dłużej. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według europosła PiSu Jacka Ozdoby najpierw powinni wypowiedzieć się eksperci, a dopiero potem powinny zapadać decyzje polityczne. Ocena lekarzy, czy taka zmiana godziny jest zdrowa dla organizmu. Zmianę czasów wprowadzono w Europie w ubiegłym wieku. Uzasadniano ją wówczas oszczędnością energii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Gwiazdy zaśpiewały dla powodzian. Koncert Nadzieja razem dla Was odbył się późnym popołudniem na Stadionie Narodowym. Ludzie, którzy przyszli na żywo posłuchać artystów, podkreślali, że koncert to dobry pomysł, aby zmobilizować społeczeństwo do pomocy powodzianom. Jest to najlepszy pomysł, bo wiele osób, będąc w dobrych nastrojach, słuchając takiej wspaniałej muzyki, mogą się poczuć, że mogą coś dać od siebie, więc na przykład wpłacić pieniądze dla powodzian. Pomoc jest cały czas potrzebna, ponieważ tam naprawdę dużo ludzi ucierpiało, cała infrastruktura, całe miasta są zniszczone, więc jak najbardziej. Można posłuchać dobrej muzyki, pomóc innym po prostu, wtedy inni też się poczują lepiej. Można pomóc i to jest naprawdę słuszny cel. Charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej artyści nagrali nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Wykonali go wspólnie na koniec koncertu. Holenderskie drużyny piłkarskie NAC Breda i RKC Waalwijk zagrały dla żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. W pierwszoligowym meczu na stadionie w Bredzie zwyciężył NAC 4-1. To jedyny taki mecz w historii, pełen niespodzianek na murawie i na trybunach. Tuż przed rozpoczęciem meczu kibice rozwiesili baner z napisem Pamiętamy, baner biało-czerwony, w którego litery były wkomponowane zdjęcia polskich żołnierzy wjeżdżających triumfalnie do miasta. Baner tak duży, że prawie w całości zakrywał trybunę. Wówczas na murawę wszedł weteran Eugeniusz Niedzielski w żółtej koszulce NAC-u przygotowanej specjalnie na 80. rocznicę wyzwolenia. 101-letni weteran rozpoczął grę kopiąc piłkę, kibice zaczęli skandować dziękujemy. To nie był jednak koniec niespodzianek. W 19 minucie kibice jednocześnie wyciągnęli flagi wyzwoleńcze z generałem Maczkiem, które w ostatnich tygodniach stały się hitem nie tylko na meczu, ale także w całym mieście. Tu jest napisane Polska, Breda. Dziękujemy żołnierzom za to, co dla nas zrobili. Z Bredy dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Więcej o sportowych wydarzeniach wieczoru za moment. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. To dziś z takiej okazji zacznę informacje sportowe nietypowo. Nag Breda pokonał Wolwajk 4-1 po pięknej oprawie kibiców upamiętniającej wyzwolenie miasta przez żołnierzy generała Maczka. A teraz już fakty, które dzisiaj zelektryzowały całą piłkarską Europę, a może i świat. Robert Lewandowski zdobył dwie przednie urody bramki w El Clasico, a do tego miał jeszcze dwie stuprocentowe, wydawałoby się, sytuacje. Dodatkowo brał czynny udział w akcji na 3-0 zakończonej przez Jamala. Czwartą bramkę dla Blaugrany zdobył Rafinha. Real Madryt na łopatkach. Bramkarz Peña efektownymi interwencjami ponownie nie dał powodów, by myśleć o wymianie go na Wojciecha Szczęsnego, który dzisiejszy mecz przesiedział na ławce rezerwowych. 4 bramki w El Clasico, ale w Ekstraklasie pada więcej goli. Taka Krakowia na przykład sprawiła łupnia nie lada Motorowi Lublin. Było 6-2. Lech Poznań pokonał Radomiaka 2-1, a Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa. Dziś doszło do sensacyjnej, pierwszej w sezonie porażki Lucha Lublin w siatkarskiej ekstraklasie. Projekt Warszawa wygrał z drużyną Wilfredo Leona, podsumowuje wicemistrz olimpijski z Paryża 2024 Jakub Kochanowski. Te 3 sety, w których wygraliśmy, czyli 2., 3., 4, bardzo dobrze graliśmy. Jedyne, co tak naprawdę się zmieniło w stosunku do 1. seta, to korzyść na zagrywce przeszła troszeczkę bardziej na naszą stronę i oni nas ruszyli zagrywką troszeczkę w tym 1. secie, potem my uspokoiliśmy linię przyjęcia i zaczęliśmy o wiele lepiej zagrywać i to tak naprawdę była główna różnica, bo na bloku, w ataku myślę, że te liczby wyglądają podobnie. Mówił Jakub Kochanowski z projektu. Grały też siatkarki. ŁKS pokonał bez straty seta Chemika Police, tak samo jak BKS Bielsko-Biała Pałac Bydgoszcz. Sokół Mogilno uległ MKS-owi Kalisz 1-3. Pod koszami twarde Pierniki Toruń, Czarni Słupsk 78-96. Trefl Sopot 15 punktami pokonał Stal Ostrów 96-81. Jeszcze tenis. Przed wielką szansą stanęła Maja Chwalińska, która po odprawieniu z kwitkiem Rosjanki Marii Kononowej 6-2 i 6-0 zagra w decydującej rundzie kwalifikacji turnieju tenisowego w Maladze. Czekają jeszcze pojedynek z jedną z Amerykanek, Anną Frey lub Sophie Chang. Niedziela słoneczna jedynie na Pomorzu. Może się chmurzyć i popada słaby deszcz. Będzie od 13 do 19 stopni. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drążą, bo są dużo dobra. Zabić drążą, bo są łatwiej śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stand up. Blow up. Sit down. Bow down. Stand up. Blow up. That's me. To the side. On the ground. I love this way more than I love this. Unsound. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam ponownie w Radio Unsound. Dzisiejsze spotkanie otworzyła Kim Gordon, niekwestionowana królowa Warszawy. Jak się okazuje, ma więcej fanów niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Może nawet więcej fanów niż nowy, przepiękny budynek MSN-u, który hucznie otworzył się wczoraj. Mieliśmy zaszczyt współprezentować jako Unsound koncert Kim. No i nie sądziłam, że aż tylu fanów i aż taki raban wzbudzi jej obecność. Szkoda, że nie wszyscy, którzy chciały, mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu fizycznie, ale sala rzeczywiście była mała. Jest to jednak Muzeum Sztuki Współczesnej, sztuk wizualnych chyba bardziej niż muzyki, ale w tej przestrzeni rzeczywiście świetnie zabrzmiał koncert Kim. Kim była w fenomenalnej formie, lepszej niż na Unsoundzie w Adelaide, gdzie miała chyba lekką chrypę. Wczoraj naprawdę razem ze swoim super zespołem, ten zespół jest genialny, dała czadu przysłowiowego, więc tu taki wspominek i utwór, który nagrała zupełnie niedawno, bo pod koniec sierpnia, z waszyngtońskim rapowym duetem Model Home. Polecam też teledysk. Teraz jeszcze myślami, będąc przy weekendzie otwarcia MSN-u, posłuchamy sobie 700 Plus. This is Gosia Płysa and Unsound Radio. Good evening. We've started tonight's Unsound show with Kim Gordon. She has performed at Unsound Adelaide this July, and last night she has officially opened or been part of the opening of Museum of Contemporary Art, the new Warsaw's building of Museum of Contemporary Art, the beautiful white cube designed by Thomas Pfeiffer, which is right in the center next to the Palace of Culture. For those who are visiting Warsaw soon, you cannot miss checking this space out. Kim's voice was the right way to bless this space tonight, and there's been so many people that wanted to go to that show, so I hope they'll be able to catch her on the tour that she's currently on with Zamilska, our fantastic Polish producer, whom I also recommend. And tonight, also in the museum, DJ Haram and Kamei Ayewa, aka Mo Mada, as 700 Bliss. So let's listen to the track. Celestial Zup, Zup, Zup, Zup, Zup. Welcome to Cosmic Slide, Celestial Zup. Don't hate, bitch, up in here trying to code switch. You late, bitch, it's the end of the world, you bait, bitch. Ooh, be cool, just touched down in a spaceship. Be cool, the mothership's in the basement. I arrive on arrival, bloodthirst in the jungle of survival. I arrive on arrival, bloodthirst in the jungle of survival. Welcome to Cosmic Slav. Celestial Zor, Zor, Zor, Zor, Zor. Welcome to Cosmic Slav. Celestial Zor. Don't hate, big, just in the world is the matrix. No racist, why scientists build slave ships? Be cool, the underground with the grave shift. Fuck you, I've been dealing with all this fake shit. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. We come for you. Chop your head off. Pick it up. Split like a runner. There you come from top. Quickly stunt a cold runner. EQ ref Futurama. Think I come to champion sound sound bummer. Yeah, I wonder. First to the mud, the rippling, bling drama. You don't wanna. No, you don't wanna. Yeah, yeah. Split like a runner. There you come from top. Quick reach and a cold runner. EQ at Futurama. Think I come to champion sound sound mama. Yeah, I wonder. First to the mud, the rippling, bling drama. You don't wanna. To był Cosmic Slop ze Spa 700, pierwszej epki DJ Haram i More Mother, jaką wydały w 2018. To jest jeden z moich ulubionych utworów tych artystek, pomimo tego, że wydały sporo rzeczy od tego czasu i dość często występują razem. More Mother to postać tak różnorodna i wszechstronna, która pojawia się w tak wielu składach, że nie starczyłoby nam godziny, żeby opowiedzieć o wszystkim, co robi ta filadelfijska prorokini, wieszczyni, performerka, więc dla tych, którzy będą dzisiaj wieczorem w warszawskim MSN-ie, myślę, że to będzie niezwykła uczta. Posłuchaliśmy Cosmic Slop, a teraz nowy single Person Sound, wydany w Hesso Audio. Wielki powrót tego artysty do labelu. Hornet to chyba jeden z moich ulubionych utworów. And that was Cosmic Slop from 700 Bliss. I know it's one of their first tracks they've ever recorded together, but I just love it and it brings back so many great memories, such as their first show together at Unsound in Krakow and many other places. I love this duo, and More Mother is a person you have to see if you ever have a chance. So hopefully see you tonight at Warsaw's MSN. And now let's listen to Person Sound's Hornet. Sound Radio. Okay. Usłyszeliśmy przed chwilą DJ-a Lycoxa i to jest postać jedna z moich ulubionych i bardzo się cieszę, że w końcu coś wydał od swojego debiutanckiego albumu w Principe Records, portugalskiej wytwórni, która odkrywa przeróżne dźwięki muzyki klubowej, wytwórnia z Lizbony. Chociaż sam Lycox rezyduje w Paryżu, to bliskie mu są różne twisty kuduro, taracho i wielu innych gatunków, które w znany tylko sobie sposób miksuje. Także polecam cały ten album, który wyszedł dopiero kilka dni temu w Principe Records, Ghetto Star, a to był kawałek otwierający ten album, czyli ja. DJ Lycox debuted in Principe label back in 2017, and I'm really glad he's back with an amazing new record, Ghetto Star. Do check it out. And we've just heard Ya, which is the opening track from that record. And now let's listen to Wetman's Showcase EP. That's a very fun label. I have never played anything from it, and that was Matt's suggestion. One of many suggestions that he keeps sending me. You gotta play this track. I hope you like it. Chop Dogs featuring Jabbar. Po Lycoxie pójdziemy jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w dębowe odmęty. Wetman Showcase to epka wydana w Dappy Gun. Mało takich dubowych rzeczy było w Unsoundowym Radiu, więc wydaje mi się, że przyszła pora, zwłaszcza, że audycja powoli kończy swój sezon pod labelem Unsoundu, więc posłuchajmy Chop Dogs, a na featuringu Jabbar. Yo. Radio Unsound. You know I ain't Jabbar the EDM king. Yo, Spiento. Yo, yo, damn it. My boy in a bad tell him for God him bit. Chop dogs them out. Yo, we know not the broke badness. Fool come a choke badness. Dig nam then I know yo. Spiento never grow yo. Late spend make me show yo. They made left and body poppy short too. Waterhouse grand spend some real killer too. Yeah. Chop dogs them rolling with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want we send paper them foot. Chop dogs them roll up with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want we send chucky a them foot. Chop dogs them rolling with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want me send paper at them foot. Chop dogs them roll up with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want me send paper at them foot. Roll with the Mac in the dark. Roll with the Mac in the dark. Anything test I get touched. Shoot out the street light when we pass. Roll with the Mac in the dark. Want them stumpy. Give them two out of the pumpy. Fool them a move jumpy. Chop dogs them rolling with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want me send paper at them foot. Chop dogs them roll up with AK 4. So watch your pussy them a look. You want me send chassis at them foot. Lone badness. Cyanide badness. Cyanide badness. Lone badness. The jack of them madness. Say alone badness. Yes, I say cyanide badness. The jag of them jag badness. Madness. Left you headless like salvage. Chop dog them rolling with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want me send paper at them foot. Chop dog them roll up with BM in the 14. So watch your pussy them a look. You want me send paper. Give them two out of the pumpy. Roll with the Mac in the John Zero. Yo, what will you? Unsound Radio. Tu nadal Unsound Radio, czy Radio Unsound, i dla tych, którzy dołączyli do nas dopiero, może od razu poznały, że słuchaliśmy Arrows. Arrows to postać, która przewijała się nieraz na unsoundowych scenach, zwłaszcza ze swoim pamiętnym występem zeszłorocznego festiwalu, gdy nawiązywała do tradycji dadaistycznej. Tutaj utwór Ellipsis, piękny utwór z albumu Dermatology, wydanego w kolaboracji z monachijską artystką występującą pod pseudonimem Polygonia. Bardzo techno, bardzo głęboko, ale też minimalistycznie. No i tak jak to Arrows potrafi najlepiej, więc idealnie na sobotni wieczór. And that was Arrows and Polygonia. That's a track from a brand new album Dermatology. I love that track and I love Arrows. She's been a true unsound inspiration. And I still remember her beautiful show at last year's festival under the Dada theme. Her pseudonym, because their real name is Seth Horowitz, Arrows comes from the inspiration, being inspired by Marcel Duchamp's wife. A teraz zmienimy troszeczkę klimat. Posłuchajmy debiutanckiego albumu Fergusa Jonesa. Sound Radio. usłyszeliśmy kawałek Heima, czyli w domu, tłumacząc z islandzkiego roboczo. Fergus Jones to szkocki artysta, album zatytułowany jest Ephemera, tak jak festiwal Ephemera, czyli warszawska siostra Unsoundu, ale nie dlatego wybrałam ten utwór. Utwór jest piękny i został stworzony przez Fergusa też z bliskim mi producentem Huerco S i wokalistką James K, którą też zupełnie niedawno widziałam w Krakowie w klubie Poczta Główna. Był to dość ciekawy koncert. A tuż potem usłyszeliśmy właśnie przed chwilą kawałek Clary Lewis, kanadyjskiej artystki, która wydała przepiękny album pod tytułem Thankful, Wdzięczna. A kawałek, który słyszeliśmy, to For You. Cały ten album wydany w Editions Mego to swoisty omasz, hołd złożony Peterowi Raybergowi, założycielowi i mentorowi Clary, założycielowi wytwórni Mego, który odszedł w zeszłym roku i był wielką inspiracją też dla tej świetnej artystki. Polecam wam bardzo serdecznie przesłuchać całą tę płytę. We've heard a track, Heima, featuring Huerco S and James K from Fergus Jones' new record that just came out, on debut record that just came out on Numbers, also a Scottish label. And right after, we've heard a track titled For You by Clara Lewis, a wonderful producer-composer whose whole new record titled Thankful is an homage to her deceased mentor, a wonderful person and an inspiration also for so many artists close to Unsound, Peter Rebeck, who has been a founder, an artist featuring heavily and inspiring so many on Editions Mego. Do check out the record, and now let's listen to something else. Ciekawe, czy zgadliście, to jest autorem, autorką tego kawałka. Wiły to głos i produkcję Zosi Hołubowskiej, a.k.a. Mala Herba, z przepięknego albumu Wounded Healer. Mala Herba tutaj na featuringu produkcyjnie wspierają i kompozycyjnie Aleksandra Słysz. Obie to jedne z moich ulubionych polskich kompozytorek. Polecam cały przepiękny album Zosi Hołubowskiej, Wounded Healer. Jest tam tak wielu gości i gościń, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Przesłuchajcie sobie to, co ta czarownica proponuje. We've heard the track called Wiły, featuring Aleksandra Słysz. That's a beautiful piece, Slavic witchcraft, delivered by no one else but Mala Herba. That's a pseudonym of Zosia Hołubowska, Polish composer based in Vienna, who's just released a beautiful album called Wounded Healer. The album is totally worth checking out. There's a whole bunch of amazing producers and guests featuring, so do check it out when you have a moment, and now let's move back to slower territories since we're coming towards the end of our show tonight. Jabu and the new record, A Soft and Gatherable Star. That's the first track from the record, Oceanside by the House. Thank you. teraz idąc trochę już, czy żegnając się z wami i robiąc sobie króciutką przerwę od naszych ansamblowych spotkań, zostawiam was z parą artystów, Ireną i Wojtechem Havlem. Wojtek Havel nigdy nie wystąpił na ansamblu i niestety nie będzie miał okazji, właśnie niedawno odszedł i też wielki żal i strata dla czeskiego i europejskiego undergroundu. Artysta razem ze swoją żoną Ireną tworzyli przez wiele, wiele lat. Tu ich ostatnia wspólna płyta Four Hands. Tworzyli wspólnie muzykę dawną, renesansową, folkową, ale też filmową. Ciężko ich jakoś zaszufladkować. Four Hands to album, gdzie grają wspólnie na jednym pianinie, a momentami też na organach. Tutaj utwór Four Hands, Piano One. And coming to an end of our Unsound Radio show tonight, and for a little bit, I think we're gonna take a pause in our weekly meetings, since Unsound Krakow has really literally finished, and now we're moving to other territories. We're going to New York in less than 2 weeks, it's very soon. Tonight I wanted to finish our meeting with a beautiful record titled Four Hands. It's an album by Irena and Wojtek Havel. Wojtek Havel has suddenly passed a few days ago. Is a wonderful Czech composer, pianist, who's been actively composing and touring and inspiring generations for the last 40 years. So it's a huge loss. So for those who haven't had a chance to discover his compositions, you should probably start with Four Hands, but there's so much more. So I highly recommend it. And thank you for listening for the last few months, and hope to hear and see you soon. Dziękuję bardzo za nasze ostatnie spotkania i za odkrywanie ansamblowych i nie tylko dźwięków przez ostatnie kilka miesięcy. Łącznie spotkałam się z wami 22 razy. Nie dane mi było zaprosić wszystkich gości, których chciałam, zwłaszcza Kim Gordon mnie rozczarowała. Obiecała mi w Adelaide, że nagra dla nas playlistę, no ale niestety zbyt jest zajęta. Too bad, ale żegnam się z wami przepięknym utworem Ireny i Wojtecha Havla, Four Hands Piano, życząc wam dobrej nocy i spokojnego snu. Dobranoc, do zobaczenia. Radio Unsound.